Voltam egyszer én is, büszke Bál király, jártam én is száz leány után. Téptem annyi rózsát, május éjjel én, mégis egy magam maradtam én. Már megettem a kenyerem javát, de nem tudom, hogy mi a boldogság. Megálltam volna egy kislánynál én is, de hát az élet csak sodor tovább. Az ember mindig akkor látja meg a szerencséjét, mikor elveszett. Öreg legénynek nem való a május, és segíteni ezen nem lehet. Régi vallomások, régi rendezvúk, másfelé vezet ma már az út. Jobban értik mások, nálam nincs tovább jó éjszakát, virágos ifjúság. Már megettem a kenyerem javát, de nem tudom, hogy mi a boldogság. Megálltam volna egy kislánynál én is, de hát az élet csak sodor tovább. Az ember mindig akkor látja meg a szerencsét, mikor elveszett. Öreg legénynek nem való a május, és segíteni ezen nem lehet. Az ember mindig akkor látja meg a szerencsét, mikor elveszett. Öreg legénynek nem való a május, és segíteni ezen nem lehet.